stosowanej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład czarny ekspres do kawy Krups Intuition. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc czas w Trójce na serwis, który przedstawi Anna Kowal-Brancati. Jerzy Sztur nie żyje. Wszechstronny artysta teatru i filmu zmarł w wieku 77 lat. W Waszyngtonie wieczorem szczyt NATO. Będą obietnice wsparcia wojskowego dla Ukrainy, ale zaproszenia do sojuszu nie będzie. Najczystsze morze ma Chorwacja. Najczystsze kąpieliska są na Cyprze w serwisie Raport Europejskiej Agencji Środowiska. Grał w teatrze, filmie i dubbingu. Reżyserował i uczył studentów. W wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur. To była jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury, tak wspomina go Jan Englert. Człowiek wielu talentów, który spożytkował dla prawdziwej, rzetelnej, uczciwej pracy. Pracy, która nie wymaga szyldów, nazw czy nawet epitafium. Czegoś, co zostaje, co jest trwałe. Nauczyciel, aktor, reżyser, pisarz. Człowiek, który dzielił się swoimi talentami z innymi. Jerzy Sztur 2 lata temu w rozmowie z Polskim Radiem Kraków mówił, że film miał w jego życiu wyjątkowe znaczenie. Reasumując swoje życie, film najwięcej mi dał satysfakcji. Zarówno w kontaktach z twórcami, ról różnorodnych i wreszcie jak sam zacząłem. Nawet kiedyś pamiętam Andrzej Wajda w jakimś wywiadzie, a przecież grałem u niego od Hamleta po Papkina, byłem jego jednym z głównych aktorów w teatrze. Film temu aktorowi dał większą satysfakcję i szansę niż teatr. Pierwszą główną rolę filmową zagrał w 1976 roku, ale rozpoznawalność przyniósł mu dopiero udział w Seksmisji Juliusza Machulskiego. Przedstawiciele koreańskiego Hyundai'a zostaną wezwani przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. To jedna z firm, która jest głównym wykonawcą inwestycji Orlenu Olefiny 3. Przed komisją zeznaje były prezes koncernu Daniel Obajtek. Skąd taka decyzja członków? To pytanie do naszego reportera Dawida Grygorcewicza. Od początku dzisiejszego posiedzenia były prezes Orlenu Daniel Obajtek kilkukrotnie mówił, że polski koncern nie odpowiada za warunki zatrudnienia na samej budowie kompleksu Olefiny 3, ponieważ formalnie są to pracownicy lub podwykonawcy konsorcjum koreańsko-hiszpańskiego. Komisja poprosiła o wskazanie, kto z wykonawców konkretnie odpowiadał za robotników. Lee Dong-so. Nie. Dobrze. A Son Jung-ho? Po przesłuchaniu. Z panem prezesem. Ale tylko i wyłącznie z panem prezesem. Pana to może śmieszyć, ale... Panie przewodniczący, po przesłuchaniu świadek złoży na piśmie i w czwartym punkcie rozpatrzymy te dobrze. Wnioski. Dobrze, bardzo dziękuję. Według doniesień medialnych niektórzy pracownicy z Azji zatrudnieni na budowie kompleksu Olefiny 3 jako podwykonawcy pracowali niezgodnie z przepisami prawa pracy i w niebezpiecznych warunkach. Szczegóły bada komisja. O tym wszystkim mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję. Ukraina otrzyma kolejne obietnice wsparcia wojskowego na rozpoczynającym się dziś szczycie NATO w Waszyngtonie z udziałem przywódców 32 krajów. Jednak Kijów nie usłyszy zaproszenia do sojuszu. Błędem było budowanie przekonania, że zaproszenie Ukrainy do członkostwa było możliwe. Tak w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił były prezydent Bronisław Komorowski. Jeszcze nie było takiego precedensu, żeby kraj, który toczy wojnę i który ma niedorozstrzygnięte kwestie granic, przyjmować razem przecież z odpowiedzialnością za kraj współczłonkowski i z obowiązkiem obrony tych granic. Zdaniem byłego prezydenta, gdyby NATO poszerzyło się o Ukrainę, to sojusz powinien natychmiast wysłać wojska na jej terytorium. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w finansach, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Jacek Dobrzyński. Kontrola dotyczy przede wszystkim realizacji decyzji w przedmiocie udzielania i rozliczania dofinansowań oraz wsparcia finansowego dla wybranych beneficjentów przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Kontrola może trwać przez 3 miesiące. Ustawodawca daje jednak możliwość przedłużenia jej do 9 miesięcy. Polski Instytut Sztuki Filmowej zajmuje się dofinansowaniem produkcji filmowych i podziałem dotacji na ten cel. Cypr ma największy odsetek kąpielisk z doskonałą jakością wody, tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Polska jest niemal na szarym końcu. Raport wykazał, że ponad 85% kąpielisk w Europie spełniło w ubiegłym roku unijne normy doskonałej jakości. Kąpieliska o złej jakości wody stanowią około 1,5%. Jak wynika z dokumentu, jakość wody w morzach jest ogólnie lepsza w porównaniu z wodami śródlądowymi. Za Cyprem, na którym status doskonałej wody otrzymało 97% zakwenów, znalazła się Austria, a na trzecim miejscu Chorwacja. W Albanii, która uplasowała się na ostatnim miejscu, doskonałych kąpielisk było 41%, z kolei w Polsce 55%. Problem z czystością kąpielisk występuje też na Węgrzech, w Estonii, Belgii czy Rumunii. Średnia unijna wyniosła 85%. W Polsce znajduje się 739 kąpielisk, z których 406 otrzymało status doskonałej jakości wody. Jakość 21 z nich oceniono jako złą. Jan Olęcki, Polskie Radio. Z tego samego raportu wynika, że najczystsze morze ma Chorwacja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na północy dość pogodnie i bez opadów. Na południu więcej chmur, deszcz i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. W Helu 23 stopnie, w Suwałkach 29, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 30, we Wrocławiu 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, czas na muzyczną pocztełkę w Trójce. Michał Jakubik, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy. Będziemy razem do godziny 15. Do 15 Państwa propozycja, na początek piosenka od nas. W związku z tym, że chciałem właściwie zagrać na początek utwór Manamu, gdzie Kora śpiewa dzień za dniem, pada deszcz. Ale nie zagramy. Wczoraj Tadeusz Woźniak, dziś Jerzy Sztur. I na początek Jerzy Sztur wraz z zespołem Myslowic z filmu Jerzego Sztura Pogoda na jutro. Przyszedł dla mnie szukania czas. Pytałem w niebie, pytałem wody, ziemi, ognia i gwiazd. Polem, drogą, chodnikami, ulicami, miasta, lasu i wsi. Wszędzie szukałem, ryzykowałem, ale ufałem, że tylko ty, tylko ty prowadzisz mi krainę miłości. Źródłem się staniesz mojej radości. Z tobą się budzić, w tobie oddychać, w tobą się boić i w tobie zasypiać. Poprowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości. Z tobą się budzić, w tobie oddychać, w tobą się boić i w tobie zasypiać. Znalazłem ciebie, bo w końcu na to też przyszedł czas. Wcale nie w niebie, nie w wodzie ziemi, w płomieniu gwiazd. Lecz byłeś obok przy mnie, chociaż wcześniej nie dostrzegłem cię. A tak szukałem, ryzykowałem, a nie ufałem i teraz wiem. Prowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości. Z tobą się budzić, w tobie oddychać, tobą się boić i w tobie zasypać. Poprowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości. Z tobą się budzić, w tobie oddychać, tobą się boić i w tobie zasypać. krainę miłości i źródłem się staniesz dla mnie radości. Z tobą się budzić, w tobie oddychać, tobą się boić i w tobie zasypiać. Jerzy Sztur i Grupa Mysłowic, Kraina Miłości. No to czas rozpocząć. Muzyczna Poczta UKF. Czyli startujemy oficjalnie. 22,7 trójek to numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa zamówienia w Muzycznej Poczcie UKF, ale mogą Państwo również napisać. Pisać mogą Państwo przez całą dobę i sporo maili na początek właśnie, piosenek z maili w Muzycznej Poczcie za moment. UKF @polskieradio.pl. Pan Krzysztof przysłał wiadomość dziś o 5 rano, troszkę wcześniej swoją drogą, ale nie szkodzi. Do tej pory też można wysłać do nas maila. Pozdrawiam wszystkich pracowników trójki. My pozdrawiamy Państwa, bo przecież my jesteśmy dla Państwa, Państwo są dla nas i generalnie przez wiele lat było tak, że ci ludzie po drugiej stronie odbiornika i ci po tej, to była właściwie jedność, bo bez tego radio nie ma sensu. Sending out a SOS. I'm sending out. Message in a Battle to grupa The Police z muzycznej poczcie UKF i grupa The Police nie będzie ostatnim zespołem, który dzisiaj usłyszymy. Państwo mogą dzwonić, pisać i zamawiać swoje ulubione utwory. Numer telefonu 22 i 7 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. No i pierwszy telefon przed nami. Witam serdecznie trójkę, Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Proponuję coś z Metaliki na zaznaczenie ich koncertu w Warszawie. Pozdrawiam. To jeśli pan pozwoli, będę troszkę przewrotny. Będzie zespół Manam i Kocham Cię, kochanie moje. Zespół Metallica wykonał tę piosenkę, śpiewając po polsku swoją drogą, przebój grupy Manam. Myślę, że ci najmłodsi słuchacze, którzy byli na koncercie Metaliki na Stadionie Narodowym, pewnie nawet nie znali wersji oryginalnej, ale posłuchajmy razem. Thank you. Witam cię, kochanie. Moja grupa Mana w muzycznej poczcie UKF zabrzmiało troszkę inaczej niż na stadionie narodowym w wykonaniu Metallica. A swoją drogą byłbym ciekaw, gdyby Metallica nagrała w zupełnie swoim stylu własną wersję tej piosenki grupy Manam. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pani Iga, napisane dwa maile do nas z prośbą o swoją ulubioną piosenkę Rory'ego Gallaghera Million Miles Away. Corner. So

Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka, kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I teraz trójce właściwie powinien zabrzmieć ryk lwa. Fajny film. Czy Joaquin Phoenix i Rooney Mara rzeczywiście pojawią się na dużym ekranie w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego? Odpowiedź na to pytanie od pewnego czasu nurtuje wielu kinomanów, a najlepiej zadać je Ewie Puszczyńskiej. Z naszą oscarową producentką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pamiętam doskonale moją rozmowę z Łukaszem Żalem sprzed kilku miesięcy, kiedy to mówił, no że wreszcie po pandemii, po tych wszystkich perturbacjach, strajkach scenarzystów w Ameryce i tak dalej, że wreszcie ma nadzieję, że w 2024 roku ruszy z opóźnieniem, ale jednak produkcja nowego filmu Pawła Pawlikowskiego Wyspa. Co pani na to w połowie roku? Myślę, że w tym roku film nie powstanie, dlatego że no, strajk aktorów zrujnował nam rzeczywiście wszystko, a to są taka para aktorska, do których potem dostosować się do ich terminów nowych, to jest bardzo, bardzo trudne. Przypomnijmy, jaka para, bo słynna naprawdę w świecie. Joaquin Phoenix i jego żona Rooney Mara. To oni mieli grać głównych bohaterów filmu. Ja myślę, że jeszcze zagrają, nie wiemy kiedy, ale że znajdziemy jednak tą lukę czasową w ich terminarzach. Poza tym oczywiście zamknięcie projektu, zastopowanie projektu, a potem wrócenie do niego, to nie jest tak sobie stryknąć palcami, bo to trzeba całą pracę rozpocząć od początku, czyli to jest terminy aktorów, ale również cała praca, którą musi wykonać produkcja, odnowić lokacje i wszystko właśnie zaczynać od początku. Więc w tym roku nie, ale kto wie, całkowicie jeszcze się z tym filmem, pomysłem na film mentalnie nie rozstaliśmy. No ale oczywiście pamiętamy wielki sukces oscarowy filmu Ida, no i potem Zimną wojnę, czyli krótko mówiąc, kontynuuje pani tę niesamowitą, jednak patrząc na efekty współpracy z Pawłem Pawlikowskim, tu się na razie nic nie zmienia, tak? Nie, mam nadzieję, że ze strony Pawła również nie, z mojej nie. My będziemy przygotowywać kolejny film Pawła. Nie będzie to Wyspa, więcej na razie nie mogę powiedzieć. Czyli jest taka możliwość, że przed Wyspą jeszcze powstanie inny film Pawła Pawlikowskiego, tak? Wszystko zobaczymy. To na razie jest za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić. No dobrze, a w takim razie czy można powiedzieć o pani aktualnych projektach, bo przecież nie tylko Paweł Pawlikowski, nie tylko Jesse Eisenberg, są inni reżyserzy, inne propozycje, coś się teraz jeszcze dzieje? Ja przygotowuję, taką sobie nałożyłam na siebie misję, przygotowuję teraz 3 projekty debiutantek, kobiet, reżyserek. I to są 2 Polki, 1 Niemka. 2 filmy, mam nadzieję, one są w dużej części już sfinansowane, że one wejdą w zdjęcia w przyszłym roku. Jeden wcześniej, drugi później. 3 film, skończyliśmy właśnie development i zaczynamy finansowanie tego filmu, więc pewnie wejdzie w drugiej połowie przyszłego roku, bądź na początku 26 w zdjęcia. I to jest właściwie tym, czym się w tej chwili zajmuję na bieżąco, ale przygotowuję film inny również. Rozpoczynamy development w tej chwili z inną polską reżyserką, ale już nie debiutantką, też na razie nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Będziemy zaczynać bardzo poważny development w tej chwili. No i poza tym mam parę innych filmów, nad którymi pracujemy i nie mogę teraz jeszcze powiedzieć, nie znam terminu, kiedy wejdziemy w zdjęcia, bo jesteśmy na etapie developmentu, pracy nad scenariuszem, czyli dopiero jak zamkniemy ten etap, będziemy mogli dopiero powiedzieć, kiedy ewentualnie będziemy wchodzić na plan filmowy. Z tego, co słyszę, naprawdę dużo się dzieje i wiele różnych przygotowań do kilku jednocześnie filmów, ale wracając jeszcze na moment do tych 3 kobiecych filmów. Czy one treściowo tworzą jakiś właśnie tryptyk, czy to są zupełnie odrębne historie, a tylko ten pierwiastek kobiecy tutaj łączy te filmy? Są zupełnie inne filmy, zupełnie inne historie. Natomiast pierwiastek kobiecy łączy te filmy. Jeden z tych filmów będzie naprawdę miał dużo pierwiastka kobiecego, bo wszyscy szefowie departamentu, łącznie z autorką zdjęć, to są kobiety. Więc to rzeczywiście taka bardzo kobieca ekipa, która będzie opowiadała kobiecą historię. No to jeszcze na koniec rozmawiamy. rozmowy muszę panią zapytać. Taka producentka filmowa oczywiście musi być kinomanką i na pewno jest, nie wątpię. Czy może ostatnio widziała pani film, który poleciłaby słuchaczom Trójki? Ja już polecam teraz. Jutro będzie nasze. Taki włoski film, czarno-biały. Wspaniały film. Naprawdę proszę, drodzy państwo, idźcie i zobaczcie. Z producentką Ewą Puszczyńską rozmawiał Ryszard Jaziński. A my powracamy w Trójce do muzycznej poczty UKF, czyli do państwa propozycji, które na antenie naszej do godziny 15, więc jeszcze przez ponad 2 godziny. I przez ten czas czekamy na państwa telefony i maile z zamówieniami pod numerem telefonu 2027, trójek adresem mailowym ukf@polskiradio.pl. Teraz smutna poczta od państwa, ale pan Przemek pomaga Przemka, który przegrał walkę na zawsze. Dla niego prosi o piosenkę pod tytułem Jak malowany ptak. To za chwilę ta piosenka, a wcześniej jeszcze będzie Ania Rosowicz i Jerzy Andrzej Nowak. Ta piosenka właściwie świąteczna, no ale dlaczego nie o tej porze też? Dzień dobry, Trójeczko. Bardzo prosiłbym was o puszczenie utworu pani Ady Rosowicz i Andrzeja Nowaka. Raz, dwa, trzy. Trudne życzenia. Tekst super, a muzyka jeszcze lepsza. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielił zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery, to tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. Śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. trójce trudne życzenia Ania Rusowicz i Adam Nowak. 22 i 7 trójek klub UKF Małpa Polski Radio.pl. Jeszcze przez kwadrans trójka w tej godzinie, a potem jeszcze cała godzina dla Państwa z propozycjami do muzycznej poczty UKF. Kto teraz będzie już zapowiedziany wcześniej, zespół Jam i Jak malowany ptak. Malowany ptak, zespół Jam w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Chciałabym bardzo, bardzo prosić o Bird of Paradise, Snowy'ego White'a, w ten upalny, ale taki smutny dzień. Dziękuję pięknie. starship turquoise blue. I just had to try to keep your life anew. My bird of paradise, sweet bird of paradise. I've been beside you now, but I could only sigh and watch you circle around. My bird of paradise, sweet bird of paradise. My bird of paradise, sweet bird of paradise. My bird of paradise. Pozycja niemal obowiązkowa w muzycznej poczcie UKF. Snowy White, Bird of Paradise. UKF, mapa Polski, radio.pl, albo 22.7. Trójek, pan Marek napisał, proponuję, brakujesz mi. Ta piosenka kojarzy mi się z wakacyjną jazdą na rowerze o zachodzie słońca. Śpiewa Ptakowa.